Jeżdżę z żoną. Tak jakby. Za 100 metrów w prawo, Mireczku. A mój patent na tańsze tankowanie? Jeżdżę na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Teraz w MediaMarkt. Szeroka zmywarka do zabudowy marki Hot Point z silnikiem bezszczotkowym. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 dzień maja, już minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Goście w Trójce, nasi słuchacze przez cały dzień mogą oglądać radio od kuchni. Perspektywa ratingu Polski w górę, decyzje agencji Moody's komentowali na naszej antenie politycy. Hakerzy uderzyli w system komputerowy niemieckich kolei. Jedna z gazet podaje, że odwołano kilka pociągów. Drzwi Trójki otwarte. Przed chwilą pierwsi słuchacze weszli do budynku przy Myśliwieckiej 357. Do 18:00 każdy może spotkać swoich ulubionych redaktorów i zobaczyć, jak wygląda radio od kuchni. Najwierniejsi słuchacze czekali przed siedzibą Trójki od samego rana. Od samego początku żyję Trójką, ponad 50 lat, także dla mnie to jest wielkie święto. Ja bym chciał Jerzego Kordowicza spotkać, no bo ja lubię muzykę elektroniczną. Tam Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Manna. Pani pierwszy raz na taki dzień otwarty? Tak, oczywiście. No jakie oczekiwania? No mam nadzieję, że zobaczę znanych właśnie redaktorów. Marka Niedźwieckiego. Trudno mi aż po prostu troszkę mówić, a najbardziej chciałbym spotkać się z Piotrem Kaczkowskim. Minimax, ja żyłem tym, radio wszechobecne, w domu, w garażu, w piwnicy, gdzie tylko Trójka. To życzę miłego zwiedzenia, mam nadzieję, że się będzie podobało. No oczywiście, czekam na ten moment. To będzie wesoły dzień. Z naszymi słuchaczami rozmawiał Mariusz Krzemiński. W tym roku Dzień Otwarty jest jednym z prezentów dla fanów z okazji 55. urodzin Trójki. Agencja Moody's podniosła prognozę ratingu Polski na poziomie A2 z negatywnego na stabilne. Decyzję analitycy uzasadnili utrzymywaniem dyscypliny fiskalnej oraz ograniczeniem niepewności związanej z polityką polskiego rządu. O tej decyzji dyskutowali w Trójce politycy. Ten raport ma duże znaczenie dla rządu, stwierdził w śniadaniu w Trójce poseł PiSu Michał Wójcik. Te raporty agencji ratingowych to jest taki płaszcz ochronny dla nas. Gdyby było odwrotnie, a tak było przecież, to państwo byście nas tu rozjechali. Dzisiaj przepraszajcie za to, co mówiliście. Poseł Rafał Grupiński mówił, że jego partia nie wyklucza także ich chwalenia rządzących. Będziemy ewentualnie chwalić PiS za zarządzanie gospodarką wtedy, kiedy wzrosną z powrotem inwestycje, kiedy się okaże, że rolnicy rzeczywiście otrzymają dopłaty w odpowiednich terminach. Będziemy chwalić, bo tego przecież nie będziemy unikać, jeśli będzie za co chwalić wtedy, kiedy sytuacja będzie stabilna, a nie będzie chwilową poprawą koniunktury. Jarosław Kalinowski z PSL-u widzi pozytywy, ale i problemy. Jest szansa na to, żeby ten wzrost gospodarczy też przewidywany przez Komisję Europejską na poziomie 3,5, a nie 3,2 może być osiągnięty. Byłbym w pełni szczęśliwy, gdyby z jednej strony nie to, że rzeczywiście kuleją inwestycje i informacja z Ministerstwa Finansów. Dług publiczny wzrósł w ubiegłym roku o 94 miliardy złotych. Minister Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta podsumowuje. Ratingi ratingami, one się zmieniały, raz są lepsze, raz gorsze. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że realna sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra. Bo agencjom się zdarzało czasami mylić, prognozować błędnie. Natomiast my możemy patrzeć na to, jak w gospodarce jest realnie. A mamy w tej chwili najmniejsze bezrobocie od ponad 27 lat. Wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki stwierdził, że decyzja agencji Moody's jest racjonalna. Prokuratura we Wrocławiu wnioskuje o tymczasowe aresztowanie dla 6 osób podejrzanych w śledztwie w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Sąd ma zająć się wnioskami za 1,5 godziny. W czwartek CBA zatrzymało w stolicy 8 osób, które miały wyrządzić Skarbowi Państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 milionów złotych. To m.in. adwokaci i rzeczoznawcy. Wczoraj wszystkim zatrzymanym postawiono zarzut. Cyberatak na systemy informatyczne niemieckich kolei państwowych. Deutsche Bahn zapewnia, że ruch pociągów nie został zakłócony, ale Berliner Morgenpost informuje, że odwołano kilka regionalnych połączeń w północnych Niemczech. Hakerzy zablokowali większość komputerów niemieckich kolei. Po włączeniu każdego na ekranie pojawia się napis z żądaniem okupu $300 za odblokowanie pojedynczego systemu. Rzecznik niemieckiego MSW potwierdził, że doszło do cyberataku, ale nie podał żadnych szczegółów. W ostatnich godzinach w co najmniej kilkunastu krajach na całym świecie doszło do ataków hakerskich. Na Wyspach Brytyjskich zablokowane zostały wczoraj komputery pracowników 25 szpitali i przychodni w Anglii i Szkocji. W Hiszpanii największego hiszpańskiego operatora telefonii komórkowej. Premier Beata Szydło, która gości w Chinach, spotka się dziś z mieszkającymi tam Polakami. Z roku na rok rośnie liczba naszych rodaków, którzy tymczasowo osiedlają się w państwie środka. Według danych nieoficjalnych w Chinach tymczasowo przebywa około 5000 Polaków. Głównie są to osoby zatrudnione na kontraktach w międzynarodowych firmach, współpracujący z chińskimi firmami biznesmeni oraz studenci. W Chinach wzrasta zainteresowanie polskimi uczelniami, ale w ślad za tym na chińskich uczelniach uczy się też coraz więcej studentów z naszego kraju. Sprzyja temu zakończona w ubiegłym roku procedura dotycząca wzajemnej uznawalności dyplomów. W ambasadzie RP w Pekinie dziś dojdzie do spotkania premier Beaty Szydło z mieszkającymi w Chinach Polakami. Szefowa polskiego rządu przebywa z wizytą w Chinach w związku z udziałem w forum Pasa i Szlaku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pierwsze polskie truskawki droższe niż rok temu. Na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach pojawiły się pierwsze krajowe owoce z tuneli. Kosztują od 21 do 26 zł za kilogram. To dwa razy drożej niż rok temu o tej porze. Rzeczniczka rynku powiedziała, że na truskawki z upraw na polu trzeba jeszcze poczekać. Plantatorzy mówią, że wczesne odmiany całkowicie wymarzły. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Na wschodzie, północy i w centrum pogodnie. Od 16 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato! Swoją drogą nic dziwnego, ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać? Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień otwarty w Trójce. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Dzień dobry. Witamy tutaj z Dnia Otwartego w Trójce. Przed wejściem czeka teraz, no tak na oko, ja zawsze byłem kiepski z matematyki, ale to jest na pewno między 150 a 200 osób. Przyjechali nasi goście z całej Polski. Ja teraz tutaj podchodzę do pana Marka, który przyjechał z rodziną. Skąd państwo przyjechaliście? Dzień dobry, przyjechaliśmy z Olsztyna. Z Olsztyna, no to kawał drogi. Cała noc podróż, czy jak to wyglądało? No nie, wstaliśmy rano po 5, w 6:30 wyjechaliśmy, no i jesteśmy tutaj. Super, jakie oczekiwania teraz w związku z tym? Bo za chwilę państwo wejdziecie, jesteście prawie przed samym wejściem i co chcecie zobaczyć? No przyjechaliśmy przede wszystkim zobaczyć nasze ukochane radio, zobaczyć jak wygląda w środku, tak? Bo zawsze słyszymy, natomiast chcielibyśmy zobaczyć jak wygląda na żywo. No i zobaczyć oczywiście najbardziej znane głosy, tak? Radiowe też na żywo, tak? Niektórych znamy gdzieś tam z telewizji, ale nie wszystkich. Chcielibyśmy zobaczyć jak wyglądają, tak? Jak z nimi się obcuje na co dzień. Cała rodzina, wszyscy Trójki słuchają? Tak. Ty też słuchasz Trójki? Tak. A jak masz na imię? Julia. No i powiedz mi, jeszcze masz jakieś swoje ulubione piosenki, które słyszysz w Trójce? Jakąś ulubioną audycję? Nie. A to jest tak, że słuchasz sama czy z rodzicami? Z tatą najczęściej. Tak? A gdzie słuchacie? W domu, w samochodzie? W samochodzie. Mhm. W samochodzie słuchamy często. Jak jedziesz na przykład do szkoły z tatą? Mhm. Tak. Tak. No dobrze, to teraz jeszcze pytanie do mamy. A mama z kim chciałaby się spotkać, co by chciała zobaczyć? No ja nie wiem, czy się uda, ale bardzo liczę zobaczyć panią Grażynę Dobroń. Ja miałam okazję ją poznać w tamtym roku w warsztatach w Olsztynie. No i chciałabym jeszcze raz się z nią zobaczyć. No i oczywiście Wojciecha Mana, Marka Niedźwieckiego. Jestem pierwszy raz w Trójce. Trochę tutaj, nie ukrywam, mąż mnie zaraził. tym słuchaniem. Także bardzo mi jest miło i fajnie, że przyjechaliśmy. Jasne, dziękuję bardzo. Kolejka Państwu ucieka, więc zapraszam do wejścia. No właśnie, cały dzień do godziny 18 można zwiedzać Trójkę. Gości cały czas przybywa. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Można podejść, porozmawiać z nami, z dziennikarzami, z tymi znanymi, z tymi mniej znanymi, obejrzeć nasze zakamarki radiowe, studio imienia Agnieszki Osieckiej i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Zapraszamy. Na relację zaprosił sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Tak, studny dzień otwarty. Jeden fajny mail od słuchacza przyszedł. Panie Marku, czy to prawda, że pana audycja jest nagrana, a pan stoi przy drzwiach i je otwiera? Nie. Już są otwarte. Witamy państwa i zapraszamy. 10 minut po godzinie 10. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Tak, to moja ulubiona piosenka eurowizyjna, a na dodatek z takim tytułem powinszowania z okazji 55. urodzin. Trójka ma dzisiaj dzień otwarty. 13 minut po godzinie 10. Jak to się może zdarzyć, że właśnie dokładnie 5 lat temu na dzień otwarty przyszła tutaj Ela Malinowska, a proszę, teraz realizuje program. Dokładnie 5 lat temu przyszła tutaj Ola Budka, no i teraz jest moją asystentką. No i na dodatek jest, Szymon napisał, że jest fotobudka też. Można sobie będzie zrobić z Olą zdjęcie. Żałuję, że go nie ma tutaj bardzo. Zapraszamy, pogoda dopisała, piękne słońce za oknem. Mam nadzieję, że to będzie piękny, cudowny dzień wspomnień, ale także nowych nagrań, które pojawiają się we wszystkich audycjach. Tomasz Żonda oprowadza pierwszą grupę. Dzień dobry. Właśnie, pierwsza grupa jest za szybą. A ja powiem teraz, co dzisiaj w naszej audycji. No, jak to w taki dzień, to właściwie trochę rozbójnik, trochę nowych rzeczy, trochę klasyki. Po 11 spodziewam się gościa, to będzie Deborah Brown. Będzie Sylwester Ostrowski. Jutro koncert Debory. Ostatnie bilety będę miał dla państwa dzisiaj, ale to potem po 11. No i co? Czy zdarzy nam się dzisiaj sałatka włosko-francuska? Może nie dokładnie włosko-francuska, ale będzie niespodzianka. Co jeszcze w czasie dnia otwartego? No, z Piotrem Stelmachem będzie można sobie zrobić zdjęcia. Stelka już jest? Nie jeszcze. Będzie po 12. Po 11 pojawi się, tak, po 11 pojawi się Piotr Baron. Myślę, że przygarść trójkowych dziennikarzy dzisiaj na posterunku. Budynek wygląda bardzo odświętnie i w taką pogodę naprawdę żyć się chce. To jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Ta strona też informuje o tym, co się dzieje w programie, ale także polecam, bo tam odnajdą Państwo listę przebojów. Wydanie ostatnie, które wczoraj wieczorem poprowadził Piotr Baron. Erik Marienthal na saksofonie zagra. Wczoraj słuchacze pytali, dlaczego jeszcze nie można głosować na nową piosenkę Stevena Wilsona na naszej liście, bo zasady są takie, że poszerzamy zestaw o godzinie 22, zamykając notowanie, otwierając je na stronie internetowej i otwierając głosowanie. I teraz ta piosenka już jest w zestawie. Cudowny utwór, a obok Stevena cudowna dziewczyna, nazywa się Nina Tajeb, a utwór Pariah. Tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come. I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late. The words stay in my head. Comfort from me. It's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see.

Słuchacz napisał, współczuję dnia otwartego. Nie, jest fantastycznie, ale słuchaczka jedna zapytała, czy będzie dzisiaj Halinka podczas dnia otwartego. Nawet jeśli będzie, to będzie ją trudno znaleźć. Tak podejrzewam, bo jest taka malutka, ale proszę się rozglądać. Sign of the Times, tutaj w wersji albumowej, to ten młody człowiek Harry Styles, którego płyta wczoraj ukazała się na rynku. Czy to będzie numer jeden na świecie w przyszłym tygodniu? Przekonamy się. 26 minut po godzinie 10, nowa płyta Barry'ego Manilowa. This is my town, this fabulous city, this inspirational town. This is my town, where gritty is pretty, this just sensational town. New York, all that I dreamed I'd be, everything I call me, really is NYC. This is my town, this talented city, this big tall towering town. This is my town, where waiters are witty, this great empowering town. The skyline may be unmistakable, and the spirit is unbreakable. This is New York. Fast-talking city, this loud but lyrical town. This is my town, this fast-walking city, this man-made miracle town. Here rise the brightest and the cleverest. Here's the summit, this is Everest. This is the place, this was my start. This is my home, and this is my heart. This is New York. This is my dyrygował pan podczas tego utworu. Oczywiście, ja zawsze dyryguję podczas takich utworów, gdzie pojawia się wielka orkiestra. Barry Manilow, This is my town, piosenki o Nowym Jorku. Trochę się bałem tej płyty. Najbardziej się bałem tego w śpiewaniu artysty. I o tym dykteryjkę opowiem po następnym utworze, bo nie kończymy na tym jednym z nowej płyty. Taki miks piosenek o Nowym Jorku. Cudowny moim zdaniem zresztą w tym albumie. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. New York state of mind. We've got one day here and out another minute to see the famous sights. We'll find sense and danger waiting in it. Beneath the Broadway lights, gotta see the whole town, right from Yonkers on down to the bay. In just one day, New York, New York, a wonderful town. The Bronx is up and the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town. Such a wonderful town. I'll take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? How about you? East side, west side, all around the town. We'll trip the light, fantastic on the sidewalks. That is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. I'm gonna make it by any means, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York, concrete jungle. There's nothing you can do, now you're in New York. These streets will make you feel brand new, big lights inspire you. Let's hear it for New York, New York, New York, New York. Start spreading the news. Longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. Little town blues are melting. No i tak o Nowym Jorku śpiewa rdzenny nowojorczyk Barry Manilow. Powiedziałem, że pojawi się dykteryjka w sprawie takiego zawodzenia troszeczkę w śpiewaniu. Ładnych kilka lat temu, właściwie prawie w tym samym wieku Neil Diamond nagrał płytę Free Chord Opera, która kompletnie się nie sprzedała, a Neil Diamond właściwie trochę zawodził na niej. No i potem wymyślono, myślę, że wytwórnia wymyśliła, damy mu dobrego producenta, to był Rick Rubin, producent powiedział, panie Diamond, pan ma nie używać tego głosu w taki sposób, tylko śpiewać prosto, tak normalnie. Powstała płyta 12 Songs, która dotarła do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście. To właśnie z tej płyty teraz Neil Diamond. If you're thinking that my life is a hoot and a holler from the start of the day to the dark of the night and that it's ringing like a bell that you only want to follow. Gotta trust me when I say I'm just trying to get it right. Still I think about myself as a lucky old dreamer. And if you're asking me to tell, is it worth what I paid? You're gonna hear me say, hell yeah it is. And I say it loud, I loved it all, and I'm not too proud. I freed my soul, just let it fly. Hell yeah, this crazy life around me, it confuses and confounds me, but it's all the life I've got until I die. Hell yeah it is. If you're asking for my time, isn't much left to give you. Been around a good long while, so I gotta say it fast. Time is all we'll ever need, but it's gotta have a meaning. You be careful how it's spent, 'cause it isn't gonna last. I hear you wondering out loud, are you ever gonna make? Will you ever work it out? Will you ever take a chance and just believe you can? Hell yeah you will. You're gonna be okay. You might get lost, but then you'll find a way. Don't go alone, can't be afraid. Hell yeah, this life is here, and it's made for living. And love's a gift that's made for giving. You give it all away and have it still. And hell yeah, you will. I've been living in a bowl. With a lot of people staring, with my feet on shaky ground, and my head up in the sky. But it's where I wanna be. It's a life that's made for caring. Got a song to pass the day and a girl to share the night. So if they ask you when I'm gone, was it everything he wanted? And when he had to travel on, did he know he'd be missed? You can tell them this, hell yeah he did. He saw it all, he walked the line, never had to crawl. He cried a bit, but not for long. Hell yeah, he found the life that he was after. Filled it up with love and laughter. Finally got it right and made it fair. Hell yeah, he did. Hell yeah, he did. Hell yeah, he did. to taka nowsza wersja The Story of My Life. Hell yeah, Neil Diamond. Za 19 minut 11. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Dzisiaj ma pan trudne, nie przepraszam, szkodliwe warunki. Nie, warunki fantastyczne. Na dodatek przed chwilą dostałem prezent. To taka podkładka w kolorze czarno-białym, czyli republikańska. Dziękuję bardzo. A, i jeszcze jedno pytanie. jesteśmy w trasie. Czy będzie Helen? Okej. Okay. Mamy kolejne pytanie od córki. Czy będzie Baron Niedźwiecki? Tak, widziałem, że już Baron się kręci i podpisuje autografy. No a ja teraz chciałem opowiedzieć za kwadrans 11 dykterykę, która zdarzyła mi się podczas chodzenia po Górach Isterskich kilka dni temu. To tam złapałem to przeziębienie. W pewnym momencie w drodze do Orlego podchodzi do mnie jeden z czwórki piechurów idących właśnie w kierunku Orlego. Ja już wracałem i pyta mnie: panie Marku, czy pan pamięta swoją listę z 26 października 1975 roku. Uwielbiam takie pytania, ale jak mogę pamiętać? Na dodatek mówię słuchaczowi, nie było jeszcze wtedy listy trójki. Nie, pana prywatną listę. Co było na pierwszym miejscu? Ja mówię, a jaki zespół był? Eagles. One of these nights na pierwszym miejscu. Bo to ja do pana napisałem kiedyś list, żeby pan sprawdził, co było na pierwszym miejscu na liście amerykańskiej 26 października 75 roku, bo ja się wtedy urodziłem. No tacy są nasi słuchacze, prawda? One of These Nights to zespół The Eagles w Radiu Kalifornia, bo gdzieżby indziej, za 10 minut godzina 11. Listy od Państwa, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy ma Pan jakieś typy na Eurowizję? Otrzymam za Portugalczyka, ale pewnie wygrają ci panowie, którzy tak nóżką jak konik robili. Nie pamiętam, z jakiego kraju pochodzą. No ale będziemy oglądać oczywiście i trzymać kciuki za naszą dziewczynę, która świetnie sobie chyba radzi. Życzę miłego dnia otwartego. Czy jakiś redaktor zrobi mostek? Nie, to pan Nagiera zrobi mostek, nie żaden redaktor. Polecam naszą stronę internetową, bo tam pojawi się także zestaw muzyki, jak gra dzisiaj w audycji. A na koniec Radia Kalifornia zostawiłem sobie nową płytę Sheryl Crow i myślę, że po kilku, dwóch, trzech przesłuchaniach to może być jedna z moich ulubionych piosenek w tym zestawie. Love Will Save the Day. Sometimes it's